بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما mtangulizi wangu alivyosema kwamba mimi nimepangwa kuzungumza mada inayohusiana na ndoa ya mutaa, ndoa ambayo ilikuwepo wakati wa Mtume صلى الله عليه وآله وسلم kisha ikaharamishwa. Na upande wa Ahlu Sunna na madhehebu mengine yote hamna shaka juu ya hilo, lakini kwa ajabu na mshangao kwamba Mashia peke yao ndio waliobaki na ndoa hii au na zina hii, lakini nyuma ya pazia ya ndoa. Tukisema zina, tuna hoja nyingi tu, kwa sababu ukisikia hiyo mutaa kwa hao Mashia ina mambo ya ajabu sana, kiasi kwamba haiwezi kuingia akilini kwamba hii ni ndoa. Ndugu zangu, hata kwa wenyewe Mashia kuna riwaya nyingi sana zinazoashiria uharamu juu ya ndoa hii, kuanzia kwa Ali ibn Abi Talib ambaye wanadai ni imamu wao mkuu na maimamu wengine wanaofuatia pia. Kuna nukuu nyingi sana ambazo zinaashiria kwamba hii si ndoa, bali huu ni uhuni. Ndugu zangu, katika kitabu maarufu sana kinaitwa Biharul Anwar cha Majlis, kuna riwaya inasema, imeanzia mbali lakini imefika mahali inasema, naam, kitabu hiki ni cha Mashia, na hapa mimi nitazungumzia muta kwa mujibu wa Mashia. Anasema wasuila al-imamu Swadiq, na aliulizwa imamu Swadiq, Jaafar Swadiq, huyu ni imamu wao wa sita na ni faqihu mkubwa katika madhhabu ya Shia. Wasuila imamu Swadiq anil muta, aliulizwa Jaafar Swadiq juu ya muta. Hal akasema ma yafaluhu indana illa alfawajir, hafanyi katika sisi ila wale waovu. Maneno haya anasema Jaafar Swadiq, ni imamu wa sita wa Mashia, hafanyi katika sisi ila wale waliokuwa waovu, ndio wanaofanya hiyo muta. Riwaya nyingine katika kitabu Wasailu Shia, an Ammar qala Abu Abdullah li wal Sulaiman ibn Khalid, alisema Abu Abdullah, ni huyo Jaafar Swadiqi, kuniambia mimi Ammari na kumwambia Sulaiman ibn Khalid ya kwamba qad haramtu alaykum almut'a, hakika nimeharamisha kwenu muta. Maneno haya anaambiwa Sulaiman na Ammar, qad haramtu alaykum almut'a min qibali, nimeharamisha kwenu muta mbele yangu, msifanye muta. Liannakuma takthurani dukhula alayya, kwa sababu nyinyi mnaingia sana kwangu, kwa hiyo sitaki mfanye muta. Kwa nini awakataza? Anasema wa akhafu an tukhadha fayuqalu haulai ashabu Jaafar, isije mkachukuliwa na hao watu wa muta, khalafu watu wakasema kwamba hawa ni watu wa Jafari. Yani hawa watu wawili, Sulaiman na huyo mwenzie Ammar, walikuwa ni watu wa karibu kabisa Jafari Swadiq. Anawazuia kama msifanye mutaa, kwa sababu nyinyi mwaingia sana kwangu, isije mkafanya hiyo mutaa watu wakasema kwamba nyinyi, kwamba hawa ni watu wa Jafari, mkanitia aibu mimi. Lakini la ajabu ni kwamba zigo la kuharamisha mutaa Mashia wamemtupia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kwamba aliharamisha mutaa ni Umar, hakuna mwingine. Na wakatunga hadithi ana Ali anasema laula anna Umar, laula anna Umar ibn Khattab naha anil mutaa, kama si Umar ibn Khattab kuikataza mutaa, basi mazana illa shaqiyun, asingezidi mtu ila mpumbavu. Kwa hiyo kwa mujibu wa maneno haya ni kwamba wanachokusudia Mashia ni kwamba wazinifu wote wanaozini, kwamba janga ni la Umar ibn Khattab, kwamba yeye ndiye sababu ya kuzuia buta. Kwa hiyo watu wanazini hali ya kuwa wangalifanya hilo tendo katika njia ya halali ya ndoa ya buta. Hilo ni tusi juu ya sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukiwasikia, naamini kipaza sauti hichi kinafika huko nje, na huenda wakawepo hapa ndani, katika hoja wanazotoa Mashia juu ya buta, wanasema kwamba itakuwaje muta iwe imefutwa? Manake utakuta mara hapa ilifutwa, hapa ikahalalishwa, hapa ikafutwa, hapa ikahalalishwa, inakuwaje? Haya mambo Muislamu hawezi kujadili, kwa sababu Allah anasema la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ikiwa Allah alimtuma mtume wake kwamba aseme muta ni haramu kuanzia sasa hivi, Muislamu hana haja ya kujadili. Halafu kuna mambo mengi katika dini yamebadilika. Sheikh wangu Mujahid siku moja alitusomesha Riyadhus Salihina mlango mmoja, kuna hadithi inazungumzia kwamba huko nyuma ilikuwa ngawira katika vita, Waislamu inachoma moto, si ndio hivyo Sheikh? Sasa hivi Waislamu wanagawana ngawira, na mtu hawezi kuhoji kwa nini kule ilikuwa ikachoma moto, leo watu wagawane. Kibla ilikuwa Palestina, leo Maka, mtu hawezi kuhoji. Tena masuhaba waligeuka ndani ya swala kuelekea kibla ya Maka, hakuna mtu alihoji wala nini. Alivyogeuka mtume sallallahu alaihi wasallam nao akageuka. Kwa hiyo katika dini amri za Allah haziwezi kuhojiwa, kwa nini iwe hivi kawa hivi kawa hivi kawa hivi. Halafu katika hoja nyingine wanasema itakuwaje muta aifutwe wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa kuna riwaya zinasema watu walifanya muta baada ya mtume katika Sahih Muslim. Inakuwaje hapa? Mashia kabla hawajajibu swali hili tuwaulize wenyewe kwanza, kwa sababu kuna riwaya ya Ali ibn Abi Talib inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha muta katika Khaibar. Ipo katika wasailu Shia. Jafar Swadiq anawakataza watu wasifanye muta, lakini wao mpaka leo wanafanya muta pia. Kwa hiyo kabla ya kuwajibu kule, kwanza wajiulize swali hili, inakuwaje nyinyi riwaya zipo na mpaka leo muta inaendelea? Ndugu zangu, katika habari hii ya muta, ndo wenyewe jinsi inavyokuwa ni watu kuelewana, na mwanamke anasema tu kumwambia mume, anasemaje, zawatu nafsi bimahari kadha wa muddati kadha, nimeiozesha nafsi yangu kwako kwa mahari fulani na muda fulani. Hapana mshenga, hapana nini, watu wawili tu. Mahari watatajiana pale na muda. Kwa hiyo kuna muta ya siku moja, kuna muta ya wiki, kuna ya mwaka, miaka miwili, ili mradi muda waliokubaliana. Ukifika ule muda hauna talaka, hamna talaka, ni kuachana. Sasa katika hii ndoa ya muta, ndio maana tunasema sio ndoa, ni zina ya muta. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina mambo ambayo yanachekesha na yanashangaza. Jambo la kwanza, haina idadi ya wanawake, haina ukomo. Yaani mtu anaweza kuoa vile awezavyo. Na haya si mambo ya kutunga. Yamo ndani ya vitabu vyao. An Ubaidi ibn Zurara an abihi an Abi Abdullah قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. ويبانا المولزة جعفر الصادق كوس متعة يه إن إشيا وكي وانتو أقام بيها بانا هو بانا hata 1000. Kwa sababu hao wanawake katika ile swala muta ni kama ajira vile, yani mkodisho. Kwa hiyo doa hii, jambo la kwanza, haina idadi ya wanawake. Jambo la pili, haizingatii dini. Yeyote yule unaweza kumuoa. An Muhammad ibn Sinan عن الرضا قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية. ويبانا محمد بن سناني المولزة إمام واغو إمام الرضا جو يا متع جو يا كموام يهودي أو نصارى. فقال لا بأس كسيما همنا نينو هواتو بانا أجتو شكا أكاوليزتنا falmajusia ama majusi wale waabudu ya moto wa Iran. Akasema la ba'sa bihi, kwa watu wasailu shia babu almuta. Ndugu zangu, muta haishi hapo, anaweza kuolewa hata binti ambaye ni bikra bila idhini ya wali wake. Yani una mtoto wako umemchunga chunga huko, anapigwa muta huko bila idhini yako, lakini wameweka sharti. Lakini huni pia Anziyad ibn Abi Halal qala sami'tu Aba Abdullah yaqul. Huyu bwana Ziyad anasema nimemsikia huyu Abu Abdullah anasema la ba's an yatamatta' al-bikra, hakuna shaka kufanya muta na bikra, ma lam yufdi ilaiha, ikiwa hujamharibi, yani hajaharibiwa. Yani hapana shaka kufanya muta na mtoto wa kike ambaye ni bikra ikiwa hajaharibiwa, yani kushikana shikana tu, hapana shaka. Kwa nini? Karahiyatul aibi ala ahliha, kwa ajili ya kuhofia aibu kwa mzazi wake. Kwa hiyo unaweza kufanya muta na binti wa mtu, lakini bila kumuingilia, ikawa nyinyi mkutana mkashikana shikana tu kila sehemu, kwa kuhofia ukimtoa ile bikra itakuwa siku ya kuolewa ni aibu kwa wazazi wake. Hii ndoa au ni uhuni? Hii ni zinaa kabisa. Katika Uislamu mambo haya hakuna. Ndugu zangu, katika muta anaolewa mpaka mtoto mdogo. Mdogo kabisa. Amesema Al-Khumain. Huyu hapa ni mtu wao mkubwa sana, bwana mkubwa Khumain, yani Imam Khumain kwenye kitabu chake Tahrirul Wasila. Kuna maneno kwa mkono wake. Qala Al-Khumaini. Amesema Khumain. la yajuzu alwata alzawja, haifai kumuingilia mwanamke wa ndoa kabla ikmali 9 sinin, yani kabla ya kutimiza miaka 9. Mwanamke wa ndoa haifai kumuingilia, yani hata ukamuoa lakini kumuingilia ikiwa miaka 9 haijatimia haifai, anasema komen. Dawaman kana nikahun au munqati'a, iwe ndoa hii ni ya kudumu au ndoa ya muta. Ikiwa mke hajatimiza miaka 9 haifai kumuingilia. Tasikia habari. Amma saira alistimtaati, ama kustarehe kwa namna nyingine tu na huyo mwanamke, kalamsi, kama kumshikashika, kalamsi bishahawati, kama kumshikashika kwa matamanio hivi, inafaa. Wallami, na kumkumbatia, inafaa. Watakhidhi, na kumchezea mapajani kwa dhakari, inafaa. Watakhidhi la baksa, na kumchezea mapajani, hapana shaka. Hata firradhia, hata kitoto kinachonyonya. Maneno haya yamo kwenye kitabu Tahrirul Wasila kilichoandikwa na Khomeini. Katika muta, kuna muta ya short time, yani kuingiliana tu mkimaliza na ndoa imekatika. Anaelekeza huyu Kasim bin Muhammad, anasema sa'altu Abu Abdullah an ar-rajuli yatazawaju al-mar'ata ala ardi wahidi, nilimuuliza Abu Abdullah juu ya mtu ambaye anamuoa mwanamke kwa kumuingilia mara moja tu, short time, kwamba ukiingia ukitoka basi. Alimuuliza inakuwaje, kwa hiyo kwa anaelezwa taratibu zinavyokuwa, akasema la basa, hakuna shaka, walakini idha fariga falihawil wajahu wala yanzur, akishamaliza basi ageuze uso wake asimtizame. Yani ukimuingilia yule mwanamke siko uchi, ukimaliza wewe, ina maana ukitoka tu pale tayari ndoa imekwisha, kwa hiyo haifai kumwangalia, ugeuza uso wako. Ndugu zangu, kama ilivyo desturi ya Mashia, mambo yao yote ya ajabu ajabu ya kushangaza hupigiwa debe kwa kutiwa fadhail. Kuna hadithi zimetungwa kuwashajiisha watu wafanye hii muta, kwamba ni jambo la kujikurubisha kwa Allah. Kala Abu Jafar, inna nabiyya sallallahu alayhi wa ali lamma usri bihi ila sabai, haika mtume sallallahu alayhi wa sallama alipopandishwa mbinguni, kal alisema lahiqani Jibrail, alinikuta Jibrail mimi alayhi salam, faqala ya Muhammad, akasema ewe Muhammad, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, haika Allah aliyotukuka anasema, inni qad ghafartu lilmutamatta'ina min ummatika, haika mimi nimesamehe wenye kufanya muta katika umma wako, minan nisa'i, katika wanawake, yani nimewasamehe wanawake wanaofanya muta katika umma wako. Wasailu Shia babu al-muta'a. Riwaya nyingine ani Swadiq qal, amesema ma min rajul tamatta thumma iktasala, hayuko mtu yoyote amefanya muta kisha akaoga, illa waqad khalaqa Allah ta'ala 70 malaka, illa Allah huumba malaika 70, min kulli qatratil ma'i, kwa kila tone la maji, yatakataru min jasadihi, kila tone la maji linaloporomoka katika mwili wake. Yani mtu kafanya muta, basi anapooga janaba la muta, la zina ya muta, kila tone Allah huumba malaika 1,700, kazi yao nini? Liyastaghfir lahu ila yaumil qiyama, ili kumtakia msamaha mtu yule mpaka siku ya kiyama. Wayulanu, na analaaniwa mayatanba minhu hata takuma saa, na hulaaniwa yule ambaye amejitenga na hiyo muta, yani asiyefanya muta. Yani hao malaika kazi yao ni kumtakia msamaha yule mtu na kumlaani yule asiyefanya muta mpaka siku ya kiyama. Sasa mtu ana wanawake 10 wa muta na anawaingilia, anaoga kila tone, malaika 7,000 wanamtakia msamaha yeye na kutulaani sisi ambao hatufanyi muta. Naam, riwaya ya mwisho anasema an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamsingizia tu, lakini anasema ati Mtume anasema man tamatta maratan, mwenye kufanya muta mara moja, kana darajatuhu kadarajatil hasan, yani mwenye kufanya kadarajatil husain, mwenye kufanya muta mara moja daraja yake mbele ya Allah ni sawa na daraja ya Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Wa man tamatta marratayn darajatuhu kadarajatil hasan, daraja yake ni kama vile Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Wa man tamatta thalatha marrati, na mwenye kufanya muta mara tatu darajatuhu kadarajati Ali ibn Abi Talib, daraja yake huyu kama daraja Ali ibn Abi Talib. Wa man tamatta arba marrati, na mwenye kufanya muta mara nne darajatuhu kadarajati, yani daraja yake huyu mara nne kama daraja yangu mimi Mtume. Sasa inaonyesha hata kwa mashia kuna watu wana ubora kuliko Mtume, kwa sababu washafanya muta mara chungu mzima. Sasa ikiwa mara nne unakuwa sawa na yeye, ukifanya mara 10 si unamzidi? Kwa hiyo mashia wana daraja kubwa kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muta. Na kuna shia mmoja Tanga kule, Shekhe Wairabu kidogo, aliulizwa, Shekhe, ushafanya muta ngapi? Akasema wallahi sijui idadi yake. Ndugu zangu, yako mengi, lakini katika ufisadi unapatikana katika hii muta, zina ya muta. Kwanza huko Iraki, Irani huko, kuna kuwazimisha tupu, kuwazimisha tupu za wanawake. Yaani amekuja mgeni, mgeni wako, katika ile ikramu ni kumchukua binti yako, sijui una shangazi yako, sijui ukawafungisha muta kwamba swale peke yake. Haya yanafanyika. Nyingine ni kuuza shajaratun nubuwa, mti wa utume. Yaani kuna wale masaidi wa kishia ambao wanadai kwamba wale ni ahlul baiti. Sasa watu wengi wanapenda kuwa kama kuwa katika familia zile, kwa hiyo hupelekwa mabinti, mtu akatoa pesa mwenyewe kumpa yule saidi ili amuingilie walau mara moja apate mimba, na yeye katika familia yake kimepatikana kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanauza huu, unaitwa mti wa utume. Hussein al-Mustafa ameita mti wa utume sharatun nubuwa. Ndugu zangu, kwa kumalizia, muta imesababisha kuenea zinaa sana mitaani kwa kisingizio cha muta. Hivi ikiwa ndoa hii haipo, watu wanazini, je, ikipatikana kificho cha zinaa ni jambo rahisi sana? Kwa hiyo hawa mashia, miongoni mwa shari zao ni kueneza hii zinaa ya muta. Hii si ndoa, kwa vigezo hivi, hii si ndoa. Na kuna vigezo vingi sana ambavyo mimi sijavieleza hapa kutokana na muda, lakini hali iliyopo ni hii. Watu wafahamu kwamba huu ushia unawapeleka watu siko, atakama maneno mazuri, lugha nzuri, lakini kila jambo lao ukilisikia unaona kabisa hawa jamaa Uislamu wao una mashaka. Mimi naona niishie hapa. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.